Rozmowa polityczna w Trójce. Zaprasza Renata Grochal. Dzień dobry Państwu i moim gościem jest dzisiaj Adrian Zandberg, poseł na Sejm, lider partii Razem. Witam Pana. Dzień dobry. Razem, a jednak osobno, Paulina Matysiak wykluczona z partii Razem, bo nie współpracowała z partią. Paulina Matysiak skomentowała to w ten sposób: lewica, że ona jest za lewicą włączającą, a nie wykluczającą. Dlaczego wyrzuciliście koleżankę? Partie polityczne działają na bardzo prostej zasadzie, to znaczy podejmuje się demokratycznie decyzje, a następnie się je realizuje. Pani posłanka od dosyć dawna działała tak, raczej jak była posłanką niezrzeszoną, swoich decyzji, swoich działań nie konsultowała, nie uzgadniała. Zamknęliśmy po prostu to, urealniliśmy status formalny pani posłanki. Tyle. Myślę, że no to nie ma specjalnie wiele tu do komentowania. Po prostu ten etap się zamknął. Maciej Konieczny mówił, że pański kolega z partii, że kiedy wybuchła afera CPK, to pani Paulina Matysiak gościła na konferencji organizowanej między innymi przez osoby związane z PiS-em w Poznaniu. Czy to jest taki symbol i czy ona tam widzi swoje miejsce w PiS-ie? Nie chodzi o symbole, chodzi o zasady. I chodzi o to, że polityka jest sportem zespołowym. Ale sprawa jest bardzo prosta. Razem jest alternatywą wobec PiS-u i wobec Platformy, no, i wobec, i wobec Prawa i Sprawiedliwości. Posłów w Sejmie, teraz macie czteroosobowe koło. W kolejnej kadencji będziemy mieli klub, od którego mam nadzieję będzie zależała większość w polskim Sejmie, i taki jest nasz cel. Natomiast droga do tego celu to jest droga realnej niezależności. Niezależności od obydwu tych dużych obozów politycznych, które moim zdaniem dzisiaj dla Polski są szkodliwe i charakter ich sporu jest po prostu szkodliwy. Ale zanim będziemy oceniać rząd, to chciałbym, żeby pan prezydenta ocenił. Mamy 100 dni prezydenta. Wczoraj prezydent ogłosił, że nie podpisze nominacji dla 46 sędziów, bo jak się wyraził, słuchają złych podszeptów ministra Żurka. Wcześniej była odmowa mianowania na pierwsze stopnie oficerskie funkcjonariuszy, 136 funkcjonariuszy ABW i SKW, kontrwywiadu między innymi. I prezydent chce zablokować rząd, sparaliżować rząd? Jak pan to ocenia? Myślę po prostu, że kolejne przestrzenie życia społecznego są w tym szarpaninę wciągane. Przy czym ja tu mam, to są trochę inne historie, tak? Jedna ta dotycząca tego, czy prezydent jest informowany na bieżąco o funkcjonowaniu służb specjalnych i związanych z tym blokadzie nominacji oficerskich. Druga, ale można to uzależniać jedno nie, ale drugiego? Właśnie chcę powiedzieć, że te historie mają trochę inny kontekst prawny, ale łączy je jedno. To znaczy łączy je to, że jesteśmy w miejscu, w którym spór polityczny zaczyna być ważniejszy od normalnego funkcjonowania instytucji. I ja mam z tym bardzo poważny problem i mam go, szczerze mówiąc, po obu stronach tego sporu, bo mam poczucie, że ta zapiekłość już jest na poziomie, na którym po prostu szkodzi funkcjonowaniu instytucji państwa. Jeżeli mówimy o sądach, moim zdaniem idziemy w tym kierunku, w którym bez przecięcia konstytucyjnego i to takiego, na które będą musiały się zgodzić wszystkie strony sceny politycznej, bo inaczej nie da się zmienić konstytucji, tego po prostu nie da się zamknąć. Ludzie już są zmęczeni tym, że od wielu, wielu lat słuchają wiecznie o politycznym sporze o sądy, słuchają oskarżeń, że to są twoi sędziowie, a nie, to są twoi sędziowie, a oni tymczasem patrzą na to, że jeżeli mogą się doczekać sprawiedliwości w sądzie, to owszem, ale trwa to coraz dłużej i dłużej i dłużej, bo ten system po prostu słabo działa. I, ale jakie jest wyjście z tej sytuacji? Bo jest projekt tak zwanej ustawy praworządnościowej ministra Żurka na stole. Mam z nim poważny problem z tym projektem i zgadzam się tutaj z prawnikami z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Więc uważam, że... Którzy krytycznie podchodzą tak, do tego. Tak, natomiast na poziomie politycznym, a nie rozwiązań technicznych, to powtórzę raz jeszcze, jeżeli chcemy, żeby ten spór został zamknięty, to droga do przecięcia tego sporu to jest droga resetu konstytucyjnego. Czyli propozycja Konfederacji razem popierają. Na razie propozycja Konfederacji to zbyt dużo powiedziane, bo Konfederacja nie sformułowała konkretnej propozycji. To raczej hasło. Natomiast mówię o logice politycznej, to znaczy bez zbudowania w tej sprawie kompromisu, który na powrót wyłączy sądownictwo poza przestrzeń sporu politycznego, nie uda się odbudować autorytetu sądów w Polsce. To, co jest najbardziej niszczące w tej historii, to to, że miliony ludzi słyszą od kluczowych polityków w państwie, od osób bardzo ważnych, że sądy, które są niezawisłe, to jest kolejna przestrzeń politycznej szarpaniny, że ten sędzia jest upolityczniony, tamten sędzia jest upolityczniony, a oni potem do tych sędziów idą w trakcie rozprawy i czekają, aż ci sędziowie wydadzą wyrok w imieniu Rzeczypospolitej. No to po prostu niszczy autorytet sądów w Polsce. I uważam, że bez przycięcia tego w taki sposób, w którym wszystkie strony sceny politycznej zgodzą się, że tę przestrzeń trzeba wyłączyć ze sporu, ten problem będzie narastać, będzie się pogłębiać po prostu. I szczerze mówiąc, na końcu tej historii już nikogo nie będzie obchodziło, kto zaczął. Już nikogo nie będzie obchodziło to, co się stało wiele lat temu, tylko ludzie po prostu machną na to ręką. Wiele lat temu, czy 10 lat temu, kiedy Zbigniew Ziobro po prostu przeprowadził destrukcję wymiaru sprawiedliwości w takim kształcie, który... No nie, ta historia zaczyna się wcześniej, ona zaczyna się w 2015 roku. Ta historia zaczyna się od tej naprawdę niesmacznej szarpaniny o Trybunał Konstytucyjny. Najpierw od wyskoku pana ministra Kropiwnickiego z zgłoszeniem przed czasem członków Trybunału Konstytucyjnego. Potem brak publikacji orzeczenia CK i to, co wyprawiał w tej sprawie tamten rząd, tak, i prezydent z nocnymi zaprzysiężeniami. Te wszystkie rzeczy są konsekwencją tamtej historii, tak? Minęło 10 lat, ale a my cały czas się wycofała jesteśmy... z tych wyboru tych trzech nadprogramowych sędziów, natomiast Prawo i Sprawiedliwość poszło wiele kroków w przód i dzisiaj mamy taką sytuację, że 57% Polaków badanych w sondażu Ibrisu dla Rzeczypospolitej mówi, nie ufamy sądom, ale chcę, żebyśmy przeszli dalej, możemy jeszcze do tego wrócić w internetowej dogrywce. Czy pan nie ma dzisiaj kaca, że 5 posłów koła Razem nie wzięło udziału w głosowaniu w sprawie wyrażenia zgody na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie Zbigniewa Ziobry i Zbigniew Ziobro peroruje z Budapesztu, mówi, że przedstawi moje, cytuję, warunki powrotu do Polski, zostaną wkrótce przedstawione i je usłyszycie, kiedy do kraju zawita praworządność, do kraju zawita też Zbigniew Ziobro, mówi, mamy do czynienia z przestępczą szajką, która dziś rządzi Polską, to wszystko wypowiedzi dla Polsatu. Rząd się zapakował na własne życzenie w pułapkę Ziobry, to znaczy czy w tej sprawie moim zdaniem należało po prostu przegłosować zdjęcie immunitetu i wezwać pana Ziobrę przed prokuratora. I dopiero wtedy, gdyby pan Ziobro wtedy powiedział, że on nie stawi się przed prokuratorem, gdyby powiedział, że nie będzie współpracować z instytucjami publicznymi w wyjaśnieniu tej sprawy, dopiero wtedy jest czas na wniosek aresztowy. Natomiast tym przedwczesnym wnioskiem aresztowym tak naprawdę pan Ziobro dostał prezent od rządu, bo dzięki temu może teraz rozpinać się na pluszowym krzyżu w Budapeszcie i mówić o tym, że jest prześladowany, więc to moim zdaniem było nierozsądne, żeby głosować wniosek aresztowy w tym momencie, a nie dopiero po tym, kiedy się pana Ziobrę wezwało do prokuratora, żeby mu zarzuty przedstawić. Panie pośle, ale przecież kiedy wy głosowaliście, kiedy Sejm głosował nad wnioskiem o uchylenie immunitetu i o wyrażenie zgody na zatrzymanie i ewentualne tymczasowe aresztowanie, to Zbigniew Ziobro już był na Węgrzech, gdzie wcześniej uciekł jego najbliższy współpracownik, pan były wiceminister Marcin Romanowski. A po drugie, przecież to sąd decyduje o tymczasowym aresztowaniu. W praktyce ten wniosek aresztowy zmienił, pani redaktor? Tyle tylko, że pozwala panu Ziobrze odgrywać tę komedię. Natomiast gdyby pan Ziobro po prostu został wezwany do prokuratora i się nie stawił, wtedy sprawa byłaby jaśniejsza i czytelniejsza także dla wyborców drugiej strony. Natomiast jeżeli chodzi o same wnioski o immunitet, no to myśmy oczywiście 26 razy zagłosowali za zniesieniem immunitetu pana Ziobry, bo jeżeli mówimy o publicznych pieniądzach i sporych publicznych pieniądzach, no to oczywiście tę sprawę należy wyjaśnić i od wyjaśnienia tej sprawy jest niezawisły sąd. Ale czy Zbigniew Ziobro stanie przed tym niezawisłym sądem, czy będzie... No teraz, jak słyszymy deklarację, nie wybiera się. No właśnie, teraz mówi, stawia taki warunek, że może być przesłuchany i stawi się na postawienie zarzutów albo w Brukseli, albo na Węgrzech, gdzie przebywa. Pan Ziobro nie ma oczywiście żadnych podstaw do tego, żeby decydować o tym, gdzie się stawi albo gdzie się nie stawi. Jeżeli pan Ziobro odmówi stawienia się, no to są oczywiste konsekwencje tego. Natomiast dosłownie właśnie w tym momencie pojawia się okoliczność, która czyni sensowny wniosek aresztowy, bo areszt, o czym warto pamiętać, nie jest karą w Polsce, tylko jest środkiem zabezpieczającym, które należy stosować wtedy, kiedy ma to sens. Panie pośle, minister finansów podjął decyzję o dofinansowaniu NFZ-u. Będą przekazane kolejne miliardy. Czy to ratuje sytuację w ochronie zdrowia? Przypomnę, że w różnych szpitalach są zawieszane programy lekowe, są przekładane ważne zabiegi, bo brakuje pieniędzy. To jest niestety żart, a nie rozwiązanie problemu. Po prostu i to bardzo smutny żart, bo rząd przyjął budżet, w którym brakowało 20 miliardów złotych. System się wykrzacza w ostatnim kwartale tego roku i widzimy to, co i w zeszłym roku, to znaczy ludzie mają odwołane zabiegi, są likwidowane programy lekowe, a ministerstwo na ostatniej prostej do dziury, której jest ponad 20 miliardów brakuje, wrzuca 3 miliardy. No przecież to oczywisty sposób niczego nie rozwiązuje. Potem kończy się takimi historiami, jak słyszymy, że w szpitalu psuje się tomograf i zrozpaczeni rodzice organizują zbiórkę w internecie, żeby kupić tomograf za kilka milionów złotych, bo państwo polskie nie jest w stanie zadbać o to, żeby działająca aparatura w szpitalu ratowała życie i zdrowie dzieciaków, które się tam leczą. No to jest konsekwencja przyjęcia tego budżetu. Ja mówię o tym bez satysfakcji, ale dosłownie rok temu przestrzegaliśmy przed tym scenariuszem przy okazji prac nad budżetem. Nie wymagało to wielkiej wnikliwości, żeby wiedzieć, czym to się skończy. To, że rząd zaplanował budżet z dziurą. Dziurą, która teraz dotyka tysięcy pacjentów. I niestety, i to jest zła informacja, bo właśnie pracujemy w tym momencie nad budżetem państwa na przyszły rok. Jest nowa minister zdrowia, pani Sobierańska-Grenda. Czy ona ma jakiś pomysł na naprawę systemu ochrony zdrowia? Czy wy macie jakieś w Sejmie sygnały o tym, że są przygotowywane projekty ustaw, które sytuację naprawią? Ja tego pomysłu nie usłyszałem od pani minister, natomiast widzę w dosyć jasny sposób, że nie ma odwagi, żeby przeciąć patologię na wzroście sektora prywatnego i sektora publicznego w ochronie zdrowia. Mówię tu o naszej propozycji, o tym, żeby wprowadzić zasadę, że albo lekarz pracuje w publicznym szpitalu, albo prowadzi sobie ordynatorską klinikę, żeby no, nie było tych patologicznych sytuacji, w których najpierw trzeba iść do kliniki pana ordynatora na 2-3 prywatne wizyty, zanim człowiek trafi do szpitala na zabieg. Ale mówię też o innych wzrostach pomiędzy publicznym a prywatnym, które kończą się tak, że niektóre prywatne firmy no bardzo, bardzo wiele zysków odnoszą z kryzysowej sytuacji w publicznej ochronie zdrowia. Ale nie widzę po stronie rządowej chęci do tego, żeby tu przeprowadzić te zmiany, już nie mówiąc o tym, że no mamy już połowę kadencji, tak, i myślę, że dość dobrze widać, że ten rząd tutaj po prostu nie ma pomysłu, co zrobić, ani odwagi, żeby zdecydować się na zdecydowane kroki. Ale były druga pomysły, sprawa... Były pomysły ministry Izabeli Leszczyny, która uważała, że nierentowne oddziały trzeba pozamykać. No to było wszystko, przepraszam. I wtedy ale to było zaczął się krzyk, że będzie rząd zamykał porodówki i wyborami różnymi, które następują, się nie zdecyduje no na niestety, takie kroki. No niestety, ale ten pomysł głupi. I to mówię to z całą odpowiedzialnością. To znaczy ministerstwo zamiast działać ze skalpelem w ręku przyszło z nożem rzeźnickim i po prostu chciało zlikwidować wiele miejsc, gdzie porodówki po prostu są potrzebne dla zabezpieczenia potrzeb lokalnej społeczności, bo no nie może być też tak, że do porodu z północnego Mazowsza będzie się jechało 100 kilometrów karetką do Warszawy, bo tam będzie... Ale tam nie miało być takich odległości, że 100 kilometrów ktoś będzie musiał jechać. W pierwszych propozycjach ministerstwa były bardzo złe pomysły. No jesteśmy zresztą w tym miejscu, w którym w tym momencie zagrożona jest ostatnia porodówka w Bieszczadach, tak? To znaczy ludzie mieszkający w Bieszczadach w tym momencie mają jedną porodówkę i jest realne zagrożenie, że nie będzie tam żadnej porodówki. To jest kwestia bezpieczeństwa pacjentów i system musi uwzględniać dwie strony. Z jednej strony racjonalność tego, jak gospodarujemy zasobami, ale z drugiej strony też właśnie kwestie bezpieczeństwa. Ale kolejni ministrowie zdrowia mówią, że to jest taki system, do którego można dosypać dowolną ilość pieniędzy i... Nie zgadzam się. I będzie, czy dowolną liczbę banknotów i wtedy i to i tak nic nie da, bo to jest dziurawy. To jest nieprawda. Wystarczy spojrzeć na dane porównawcze nasze i innych krajów europejskich i nie mówię tu tylko o krajach Europy Północnej czy krajach, krajach dużo bogatszych od nas, ale także krajów na podobnym poziomie rozwoju gospodarczego. Jeżeli spojrzymy na to, ile wydajemy na publiczną ochronę zdrowia w proporcji do produktu krajowego brutto, jeżeli policzymy to uczciwie, czyli do tego produktu krajowego brutto, który mamy teraz, a nie tak jak jest dziś w polskiej ustawie, że liczy się to do produktu krajowego brutto sprzed 2 lat, no to Polska po prostu odstaje. I to jest powód, dla którego w Polsce kwitnie prywatna ochrona zdrowia, bo tysiące ludzi odgonione z kolejek w publicznych jednostkach, w publicznych przychodniach, w publicznych szpitalach po prostu chcą ratować swoje zdrowie, więc wyciągną ostatni grosz z kieszeni i zapłacą na rynku prywatnie, więc są beneficjenci tego systemu niedofinansowania publicznej ochrony zdrowia i to jest znaczna część prywatnego sektora medycznego, którym ten przedłużający się permanentny kryzys niedofinansowania po prostu jest na rękę. I Bo to nie jest tylko błąd, czy zaniedbanie tego rządu, tak, że nie podejmuje systemowych działań. Ten rząd niestety wykonuje dosłownie ustawę przyjętą przez Prawo i Sprawiedliwość. Tak? Znaczy, myśmy wtedy, parę lat temu, będąc w opozycji, od rządów Prawa i Sprawiedliwości alarmowali, że ta ustawa to jest zapowiedź kłopotów. No tylko potem była zmiana władzy, przyszliśmy na rozmowy negocjacyjne dotyczące powołania nowego rządu i od Platformy Obywatelskiej usłyszeliśmy, że teraz już jest po wyborach, więc teraz oni już nie będą tutaj niczego zmieniać, tylko będą robili dokładnie to samo, co PiS w tej sprawie. No to było wiadome, czym to się skończy, bo to naprawdę nie trzeba być bogiem kalkulacji, żeby porównać produkt krajowy brutto do wydatków na publiczną ochronę zdrowia i jesteśmy dokładnie w tym miejscu, przed którym wtedy w czasie tych rozmów przestrzegała polityką obecnej koalicji rządzącej Marcelina Zawisza. Na nie chcieli jej słuchać i jesteśmy tu, gdzie jesteśmy. Ale może trzeba było wtedy wejść do rządu, wziąć Ministerstwo Zdrowia. Ale to tak nie działa, pani redaktor. No właśnie dlatego nie weszliśmy, bo my zaproponowaliśmy, że my weźmiemy na siebie ten najbardziej tak naprawdę problematyczny odcinek, najtrudniejszy odcinek. Tylko jeden warunek. Wpisujemy gwarancję stabilnego finansowania do publicznej ochrony zdrowia w budżetach państwa. Na poziomie? Musimy dojść w tym momencie do 8% PKB. Bez zrobienia tego po prostu ten system nie będzie się dopinać. Usłyszeliśmy twarde i zdecydowane nie. No więc, Skąd wziąć pieniądze, jeśli mamy rekordowy deficyt budżetowy i opozycja krytykuje rząd za to, Słyszała pani, że ja za to krytykował rząd? Nie. Bo ja rząd krytykuję za to, za co warto go skrytykować. Czyli na przykład za głupie rzeczy, które wyprawia w nauce, w niedofinansowane Narodowe Centrum Nauki, za marnowanie szans rozwojowych, czy za tchórzliwość i błędy w publicznej ochronie zdrowia. Ale nie, ja nie przyłączam się do tych katastroficznych głosów mówiących o tym, że tutaj zaraz wszystko zbankrutuje. To nie jest prawda. Natomiast faktem jest to, że rząd powinien dużo odważniej niż w tym momencie rozmawiać z dużymi podmiotami gospodarczymi, z dużymi korporacjami, bo jak ja patrzę na listę największych płatników podatku korporacyjnego w Polsce i widzę, że dominują na niej firmy publiczne, a wielkie prywatne firmy, firmy, które zajmują się dostarczaniem przesyłek, firmy, które zajmują się sprzedawaniem Polaków żywności, te firmy odprowadzają jakieś symboliczne pieniądze do budżetu państwa, no to coś tu jest głęboko nie tak. Były plany opodatkowania wielkich gigantów. I się zmyły. I Amerykanie tupnęli nogą. No to jesteśmy suwerennym krajem, czy nie? Bo ja uważam, że tak. I może dobrze, żeśmy już wyszli z tego mindsetu z lat 90., że w Warszawie nie rządzi premier Rzeczpospolitej, tylko ambasador Stanów Zjednoczonych albo jakiegokolwiek innego państwa. Ustawa, jeżeli chodzi o opodatkowanie gigantów cyfrowych, jest gotowa. Wiem, bo ją po prostu sam w parlamencie złożyłem. No tylko znowu zgody na to, żeby ją przyjąć nie było. A to są konkretne środki, które moglibyśmy przeznaczyć na przykład na wydatki badawczo-rozwojowe, na naukę, na edukację. No to są też miejsca, w których musimy zainwestować więcej, jeżeli nie chcemy przegrywać konkurencji. A dlaczego rząd nie zdecydował się uchwalić tej ustawy? Bardzo chętnie usłyszałem. Komisja Europejska miała przygotować regulacje na poziomie europejskim. No i też się wycofała. No i się cofnęła, w związku z czym była przestrzeń do tego, żeby zrobić to na poziomie narodowym, ale woli politycznej nie było. Dlaczego jej nie ma, to pani redaktor musi zapytać pana premiera Donalda Tuska. Ja pana pytam. Ale to ja nie jestem osobą, która to zatrzymała. Rząd się boi wojny z Amerykanami? Jakiej wojny? No on już nie przesadzi. Bądźmy poważni. Mówimy o tym, żeby... Gospodarczej. Mówimy o tym, żeby podmioty gospodarcze, które zarabiają w Polsce duże pieniądze, uczciwie odprowadzały od nich podatki, tak jak płacą je drobne polskie firmy, tak jak płacą je polscy pracownicy, kiedy zarobią pieniądze. I od tych płac, które dostają, płacą później podatki i składki. No naprawdę nie ma powodu, żeśmy traktowali wielkie, potężne podmioty gospodarcze w sposób przywilejowany i pozwalali im w Polsce podatków nie płacić. Więc, ale dlaczego o tym mówiłem, o tych kwestiach związanych z nauką, z badaniami? No bo tutaj dosłownie mieliśmy taką sytuację, w której można by tych środków skorzystać właśnie po to, żeby sfinansować inwestycje, których Polska dramatycznie potrzebuje. My już nie będziemy w stanie w kolejnej dekadzie konkurować tym, że mamy dużo młodych pracowników, bo zmienia się polska demografia. Nie będziemy w stanie konkurować też niskimi kosztami pracy. I nie powinniśmy zresztą tym konkurować, bo to jest bardzo krótkowzroczna strategia, żeby konkurować niskimi kosztami pracy. Co to oznacza? To oznacza, że musimy szukać przewag konkurencyjnych w nowych technologiach, w inwestycjach w badania i rozwój, a one leżą. Sektor prywatny w Polsce jest tym bardzo kiepski, bo przyzwyczaił się do tego, żeby handlować tanią pracą. I jesteśmy w miejscu, w którym schodzą się bardzo duże zagrożenia. Z jednej strony stopniowo pogłębiający się kryzys energetyczny i kosztów energii. Z drugiej strony to, że niskie wydatki badawczo-rozwojowe powodują, że Polska nie zdobywa nowych przewag konkurencyjnych. Dlatego jest moim zdaniem głupie, po prostu głupie to, że rząd, który ma takie narzędzie, które jest włożenie pieniędzy w uniwersytety, w politechniki, w instytuty badawcze, postanowił właśnie w tym miejscu kolejny rok oszczędzać. Brakuje, nie są wielkie pieniądze. 500 milionów na Narodowe Centrum Nauki, na badania podstawowe, bo to, co zostało przewidziane, to oznacza po prostu, że znaczna część polskich naukowców będzie musiała szukać szans na prowadzenie badań naukowych poza Polską, bo rząd po prostu nie przeznaczył na to kasy. To są musimy drobne się zbroić, środki. Bo mamy wojnę za naszą wschodnią granicą. Ale jak granicą? Zbroić? To jest pytanie, bo ja patrzę na ten przygotowany budżet obronny i widzę, że w tym budżecie obronnym nawet 1% wydatków wojskowych nie jest przeznaczony na własne działania badawczo-rozwojowe, czyli na rozwijanie własnych technologii, podczas gdy inne kraje, które przeznaczają dużo mniej na obronność niż Polska, w ramach tych środków proporcjonalnie przeznaczają dużo więcej na to, żeby budować swój potencjał technologiczny, swoją suwerenność technologiczną, bo za suwerennością technologiczną idą też zdolności obronne. My tego nie robimy. Więc naprawdę to... I nie mówię tutaj o wielkich środkach, żeby była jasność, bo pieniądze na badania podstawowe, pieniądze na instytuty badawcze, to nie są wielkie pieniądze w skali budżetu państwa. A my jesteśmy dzisiaj, na przykład, w jakim miejscu? Doktorant, czyli młody naukowiec, który decyduje się na to, że pracować nad rozwijaniem polskiej nauki przez pierwsze lata pracy nad doktoratem, dostaje 3,5 tysiąca złotych. No jak za 3,5 tysiąca złotych młody, zdolny człowiek ma pracować naukowo, jeżeli nie pochodzi z bogatej rodziny, jak chce te pieniądze, nie da się utrzymać w mieście akademickim. Przecież to jest proszenie się o to, żebyśmy tych ludzi po prostu wyeksportowali do tych krajów, które inwestują w naukę, badania i rozwój. I to się dzieje. Jeżeli spojrzymy na informatyków, jeżeli spojrzymy na inżynierów, no przecież Polska krwawi. I krwawi na własne życzenie. Musimy z tym skończyć, jeżeli nie chcemy doprowadzić do sytuacji, w której trwale utracimy te przewagi rozwojowe, które są w naszym zasięgu. A my, przepraszam bardzo, będziemy teraz opowiadali o kontraktach, które podpiszemy i na które ktoś nam przyśle broń za 8 lat, a w międzyczasie pozwolimy na to, żeby zwinąć naszą własną lokalną produkcję, bo nie będzie inżynierów, którzy mogą w niej pracować. No bo to jest to miejsce, w którym dzisiaj jesteśmy. Ja się na taką krótkowzroczną politykę nie zgadzam i dlatego mnie nie ma w tym rządzie. Panie pośle, to na koniec jeszcze chciałam pana zapytać o Szymona Hołownię, który kończy dzisiaj swoją misję marszałka Sejmu. Jakim był marszałkiem i co dalej z Szymonem Hołownią? będzie w polskiej polityce, zostanie wysokim komisarzem do spraw uchodźców ONZ-u? Jest teraz modne, żeby jechać po Szymonie Hołowni i na Szymona Hołownię wskakiwać, gdyż jak wiadomo, na pochyłe drzewo jest miło i wygodnie wskakiwać. Ja się do tego nie przyłączę. Ale ja pana do tego nie namawiam. Nie, ja tylko mówię, że po prostu się do tego nie przyłączę. Z Szymoną Hołownią mamy różnice polityczne oczywiste, natomiast jeśli coś mogę pozytywnego powiedzieć na koniec jego pełnienia obowiązków, to, że starał się nieco zmienić kulturę debaty publicznej w Sejmie w Polsce i z pewnymi moim zdaniem sukcesami. To, co mam pewien żal, to, że jeżeli chodzi o poziom spraw organizacyjnych w Sejmie, no to, że paru patologii nie przeciął. Mam tu na myśli na przykład zawstydzającą historię z kilometrówkami. To, że znaczna część posłów po prostu wypisuje po kilkadziesiąt tysięcy złotych kilometrówek, nie ewidencjonuje tego, gdzie, po co pojechali, traktuje to jako po prostu dodatek do pensji, tak? Posłanka, to nie powinno tak wyglądać. Koła Razem Marcelina Zawisza ujawniła nawet, że jak tylko przyszła do Sejmu, to koledzy ją instruowali, jak te kilometrówki, mówmy wprost, wyłudzać, no bo to jest wyłudzanie pieniędzy. W rękach marszałka leżało to, żeby to przeciąć. Dlaczego nie przeciął? Myślę, że dlatego, że koledzy z koalicji mu nie pozwolili. Natomiast, to proszę pytać pana marszałka, natomiast szkoda, bo mógł to zrobić po prostu własną decyzją. Tutaj nie wymagało to przegłosowania tego większością. To samo dotyczy tych wszystkich historii związanych z alkoholem w Sejmie. No to też są naprawdę rzeczy, które nie powinny się dziać i sceny, których nie powinniśmy oglądać. Jakieś szarpaniny pomiędzy parlamentarzystami, wyzywanie się po pijaku. No, to, że jest handel wódką dosłownie kilkadziesiąt kroków od sali imienia Jacka Kuronia, w której odbywają się posiedzenia ważnych komisji sejmowych, to jest jakiś chory relikt lat 90. Sprzedawanie wódki w trakcie posiedzeń sejmowych i parlamentarzyści, którzy się potem z trudem wtaczają na salę obrad. Ja nie chcę oglądać takich obrazków, myślę, że miliony Polaków nie chcą ich oglądać. Ale posłowie mówią, że alkohol się sprzedaje w hotelu sejmowym, a nie w miejscu nie, pracy. Nie jest to poważne, tak? Ten hotel sejmowy i budynek sejmu, to jest jeden budynek, tak? Tak naprawdę, tak jak powiedziałem przed chwilą, tam są dosłownie sale obrad, w których obradują komisje sejmowe. To powinno zostać przycięte. Szkoda, że nie zostało przycięte, bo to nie służy autorytetowi państwa. Włodzimierz Czarzasty to przetnie? Z chęcią posłucham jego planów w tym zakresie. Bardzo dziękuję za rozmowę państwa i moim gościem był Adrian Zandberg, lider partii Razem, a ja zapraszam serdecznie na jutrzejsze Bez Uników i zastąpi mnie w rozmowie politycznej w Trójce Roch Kowalski. To była powtórka programu. Nic straconego. ...25 sierpnia 1939 roku. Wiem tylko, że ją kocham i wszystko, co jej dotyczy, obchodzi mnie bardzo. Dziś wieczór Irena debiutuje w teatrze. Powodzenia, najdroższa. Zdobyć na największy hart i najcięższy wysiłek. Przed nami droga wielka, a ciężka do Polski. Jedno jest jednak pewne. Chociaż nie wszyscy, ale dojdziemy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Wie pan, to wszystko, co się dziś stało, to jak cudna, najpiękna bajka. Trójka. Bajki są dla dzieci. Trójka. Właśnie dlatego je lubię. Trójka. Bo ja... Bo co? Trójka. Nic. Przyjdzie czas, że to panu wytłumaczę. Jeszcze nie wolno. Tajemnica? Przecież każda bajka musi być trochę tajemnicza, żeby była ciekawa. To prawda. Więc to jest taka najprawdziwsza bajka. Bajka o pięknym królewie. Śpiącej królewie. Bo widzę, że królewna jest trochę senna. Wcale nie. Chociaż ja już co dzień o tej porze sypiam. Jak dziecko. Thank you. Mm-hmm.